7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Een hele goede morgen op deze zaterdag 27 augustus. De Europese centrale banken overwegen de rente sneller te laten stijgen. U hoort zo wat u daarvan gaat merken. En de inspectie heeft laten ingrijpen in Ter Apel. Honderden asielzoekers zijn daar vannacht geëvacueerd. En dat hoort u in het overzicht van het nieuws. Kirsten Klomp, goedemorgen Kirsten. Goedemorgen. Zo'n 400 asielzoekers die vannacht weer in de open lucht zouden slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zijn met bussen naar opvangplekken ergens anders in het land gebracht. Ze zijn opgevangen in de provincie Groningen, de Jaarbeurs in Utrecht en in Almere. Volgens het ANP zijn er tientallen mensen in Ter Apel achtergebleven. Zij wilden niet met de bussen mee. Volgens de inspectie moest er onmiddellijk worden ingegrepen in Ter Apel, omdat de slechte hygiëne daar kan leiden tot de uitbraak van infectieziekten. Er is een gebrek aan water, schone wc's en douches. De Europese centrale bankiers willen de rente mogelijk sneller laten stijgen om de hoge inflatie beter aan te pakken. Dat zegt president Knot van de Nederlandse Bank. Hij pleit voor een renteverhoging van 0,5 tot 0,75 procentpunt. De inflatieprobleem is in Europa nu zo groot dat Knot denkt dat de rente iedere 6 weken moet worden verhoogd tot de inflatie afremt richting de 2%. In juli was de inflatie in de eurozone gemiddeld bijna 10% en de rente van de ECB is op dit moment precies 0%. Na bijna 4 weken is een conferentie over het VN-verdrag tegen kernwapens geëindigd zonder slotverklaring. Rusland sprak een veto uit tegen het document. Volgens de Russische afgevaardigden waren er 5 punten waarmee Rusland niet akkoord kon gaan zonder daarbij details te geven. De top in New York ging over het non-proliferatieverdrag uit 1970, waarin landen onder meer afspraken om het bezit van atoomwapens te beperken. 191 landen hebben het geratificeerd. En eens in de 5 jaar komen ze bij elkaar om de tekst te herzien. De oude tekst blijft nu gelden. De tot levenslang veroordeelde moordenaar Appie A. komt naar verwachting vrij. A. werd midden jaren 90 veroordeeld voor het doodschieten van 2 medewerkers van de Albert Heijn in Oosterbeek bij een overval in 1990. Het nieuws over de waarschijnlijke vrijlating komt uit een podcast van het AD en de Gelderlander. Nabestaanden van de slachtoffers zeggen daarin dat ze door het ministerie van Justitie en Veiligheid te horen hebben gekregen dat A. wordt voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze zijn daar boos over en willen dat A. niet vrijkomt. In natuurgebied het Wierdense Veld in Overijssel heeft vannacht korte tijd brand gewoed. Een stuk veen van 100 bij 100 meter is afgebrand, meldde Brandweer Twente. Vanwege de droogte kwam de brandweer met veel voertuigen en mensen op de brand af. Ook kwam er een speciaal natuurbrandteam naar het gebied ten westen van Almelo. Dat zogenoemde handcrew-team kan op plaatsen komen waar brandweerwagens niet kunnen komen en blust nog steeds na. Het Wierdense Veld is een Natura 2000-gebied, omdat het een van de weinige plekken in Nederland is waar nog levend hoogveen voorkomt. Het weer droog met zon en stapelwolken. Het wordt 21 graden in het noorden en het westen en tot 24 graden in het zuiden en oosten. Morgen is het iets koeler. Ster. Dinsdagavond worden de Eredivisie Awards uitgereikt aan de smaakmakers van het afgelopen voetbalseizoen. Het wordt een spetterende liveshow met prijzen voor de beste speler, topscorer, talent van het jaar en de allermooiste goals. Kijken dus, de Eredivisie Awards. Dinsdagavond om 20:30 op ESPN. Zin in een gezellig spelletje bingo op je telefoon, tablet of computer? Speel gratis Gamepoint Bingo. Chat met andere spelers, doe mee met de superbingo's en ontdek meer. Ga nu naar gamepoint.com/actie en ontvang vandaag nog je gratis munten. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Zin in een gezellig spelletje bingo? Ga nu naar gamepoint.com/actie en speel mee. Hij is een van de bekendste psychiaters ter wereld op het gebied van trauma. En schrijver van de bestseller The Body Keeps the Score. Welke rol speelt ons lichaam in de behandeling van trauma? En hoe heeft hij zijn eigen jeugd verwerkt? Janine Abbring in gesprek met Bessel van der Kolk. Morgen 19:15 NPO 2, VPRO Zomergasten. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Het NOS Radio 1-journaal. Honderden asielzoekers zijn gisteravond geëvacueerd uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat gebeurde nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen over de gezondheidssituatie. Een inspectie die wil zelf niet reageren in deze uitzending, maar laat wel telefonisch weten dat ze gisteravond met 3 inspecteurs op dat terrein waren buiten het aanmeldcentrum. En die inspecteurs die waren daar zo geschrokken dat ze een meteen ingrijpen noodzakelijk vonden. Goedemorgen, Frank Kandel. Goedemorgen. U bent bestuursvoorzitter van Vluchtelingenwerk. Die inspectie die zegt dus de gezondheidssituatie was zodanig dat het echt meteen moest worden ingegrepen. Wat vindt u van die noodkreet? Nou, ik vind dat niet verrassend. Dat is al weken zo, misschien wel maanden. Dus het is daar. Ja, ik ben er met enige regelmaat. Het is daar ook gewoon vies, vuil en onverantwoord. Ja, want u bent daar zelf ook, hè, met vluchtelingenwerk. Ja. En u zelf dus ook. Kunt u ons meenemen? Ik bedoel, hoe erg is het nu? Wat kunt u ons daarover vertellen? Nou ja, nu is het rustig. Hè. Nu zijn er maar een beperkt aantal mensen, omdat de meesten gisteren in bussen blijkbaar opeens wel een plek konden vinden. Hè. maar wat er aan de hand is dat er elke avond tussen de 150 en soms 700 mensen liggen in het gras, meestal zonder dekens, zonder tenten, zonder wat dan ook. Met wat water waar ze zich een beetje kunnen wassen, met ontzettend smerige toiletten. Zonder enige vorm van privacy. En sommige mensen zitten er 10, 15 dagen niet douchen, 10, 15 dagen niet wassen. Geen zeep, vrouwen krijgen geen maandverband. Dan is het echt vragen om grote problemen. En waarom komt de inspectie dan nu hiermee, denkt u? Nou ja, de inspectie is er wel eerder geweest, maar ik weet ook niet waarom ze pas nu ingrijpt. Had van mij echt al heel veel eerder gemogen. Nu zegt u net, die mensen daar is nu ineens dus wel blijkbaar plek voor, want ze zijn opgevangen in de provincie Groningen, in de Jaarbeurs in Utrecht en in Almere. Weet u hoe dat tot stand is gekomen? Nee, daar zijn wij niet bij betrokken. Voor ons was voor iedereen gisteravond in Dravo was dit een volstrekte verrassing. Nee. Want 's middags hadden wij met People wel dekens uitgedeeld en gezorgd dat er een aantal dingen waren. Want de minister of de staatssecretaris had gezegd tot 10 september blijft dit zo. Hè. Dus wij hadden ons dan maar weer op voorbereid. En toen gebeurde dit opeens. En ik weet dat zowel de mensen van het Rode Kruis als allerlei mensen zijn toen overal opeens vandaan gebeld, omdat de inspectie dat zei, om dit te organiseren. Om dit op touw te zetten. Ja. Gisteren heeft het kabinet heel lang ook hierover gesproken, hè, en nieuwe maatregelen aangekondigd. Erkent ook dat er in deze crisis dingen fout zijn gegaan. Laten we even luisteren naar premier Rutte over wat er fout is gegaan. Een van de dingen die moet vaststellen is dat na de Syrische vluchtelingencrisis er te snel ook weer plekken zijn afgebouwd die toen niet meer nodig waren. Ja, u zegt er zijn te snel plekken af. Dat heeft u besloten? Zeker. Ja, zeker. Maar het bestuur is ook fout te maken. En dat is echt een les die je moet trekken, denk ik, uit die periode 2015-2016. Maar daar werd toen ook al voor gewaarschuwd. Ja, maar bij elk besluit wat je neemt zijn er heel veel mensen die waarschuwen voor de risico's van zo'n besluit. En toch moeten we ook in de politiek besluiten blijven nemen. Ja, wat vindt u daarvan? Nou, ik ben blij dat hij het zo ruidelijk toegeeft. Maar fouten maken en besturen betekent ook verantwoordelijkheid nemen op het moment dat er dingen echt fout gegaan zijn. En dat heeft hier wel heel erg lang geduurd. En ook met de maatregelen die nu worden genomen worden echt wel een aantal dingen opgelost. Er gaan echt wel een paar dingen de goede kant op. Maar er wordt echt wat mij betreft onvoldoende verantwoordelijkheid genomen voor deze mensen. Staat premier Rutte natuurlijk ook onder grote druk, hè? Politieke druk, maatschappelijke druk, ook om de instroom te beperken. Ja, kijk, als ik even mag zeggen, wat hebben ze nou eigenlijk gisteren afgesproken? Ze hebben een akkoord gesloten over de opvang en daarmee is eindelijk het bestuurlijke dilemma weg wat er is tussen Rijk en gemeente. En is er afgesproken dat de asielzoekerscentra eerlijk verdeeld worden over de gemeentes. En nu is maar 1/3 van de gemeentes bereid om asielzoekers op te vangen. Dat gaat veranderen. Daar zijn we echt heel blij mee. Daar nemen ze wel de tijd voor. Dus dat wordt pas in de loop van volgend jaar gaat dat allemaal werken. En dat is geregeld. En wat is geregeld, waar ik ook echt op zich heel blij mee ben, is dat Ter Apel die toestanden daarbuiten, dat is afgelopen vanaf 10 september. Maar realiseer, deze mensen worden vervolgens opgevangen in tenten met 150 man tegelijk. Ja. Of in oude hallen met soms wel 500 man zonder daglicht, zonder privacy en wat dan ook. Dat is eigenlijk de ene kant, hè, van wat er gisteren is aangekondigd. Ja. Dus dat er meer woonruimte of andere slaapplekken ook beschikbaar moeten komen voor de mensen die nu buiten liggen. Dat is de ene kant. De andere kant is ook dat de instroom verminderd moet worden. Althans, dat zegt het kabinet. Ja, beperkt, hè, zeggen zij. Hè. Dus zij zeggen wij gaan echt met name, het meest pijnlijke vind ik, de gezinshereniging vertragen. U moet zich voorstellen, iemand vlucht bijvoorbeeld uit Syrië, dat gebeurt nog steeds. Dat is, je kiest er dan voor de gevaarlijke vlucht om je gezin, je kinderen achter te laten, die op het moment dat jij vertrekt ook bescherming verliezen, hè, want daar komt het dan wel op neer. Dan vlucht je, dan ben je 3 maanden mee bezig, een gevaarlijke vlucht. Dan kom je in Nederland. In Nederland zijn in principe de asielproces 3 jaar. Maar door de fouten die Rutte zelf toegeeft, duren die procedures in Nederland geen 3 maanden meer, maar 1,5 jaar inmiddels. En je zit niet in een fatsoenlijk asielzoekerscentrum, maar je slaapt buiten of in een tent. 3/4 van die mensen, en Syriërs weten als ze hier komen, 99% zeker dat ze een status krijgen. Die krijgen dan uiteindelijk een status, die mogen hier blijven, hun gezin mag dan komen. En dan zegt deze regering, omdat wij in de afgelopen jaren zoveel fouten hebben gemaakt, omdat wij die procedures veel te lang hebben laten duren, omdat wij onze huisvesting niet geregeld hebben, gaan wij u nu nog eens een keer een jaar of 1,5 jaar laten wachten voordat u het gezin mag komen. Dat mag niet, het is wettelijk verboden, dat is ook echt. Dus als ik u zo hoor, zegt u eigenlijk, het probleem dat ligt niet bij de instroom, maar bij de oplossing hier creëren eigenlijk. Nee, de instroom in 2014 was echt vele malen hoger dan dat die nu is. Ja, ja. Dank voor uw toelichting. Frank Kandel, bestuursvoorzitter van Vluchtelingenwerk. Europese centrale bankiers overwegen de rente sneller te laten stijgen om de hoge inflatie aan te pakken, zegt president Klaas Knot van de Nederlandse Bank in een interview met de NOS. Kijk, het inflatieprobleem in Europa is op dit moment zo groot dat ik gewoon denk dat onze opdracht is, hè, dat wij elke 6 weken, als wij bij elkaar zullen komen, zullen we de rente moeten verhogen. Tot het moment dat het inflatiebeeld zich gaat stabiliseren rondom 2%. En daar zitten we op dit moment vrij ver vanaf. En Knot wil volgende maand de rente met minimaal 0,5% verhogen. ING-econoom Bert Colijn, goedemorgen. En goedemorgen. Ja, Klaas Knot zegt dus, pleit dus voor een langere tijd van renteverhogingen. Wat gaan wij daarvan merken? Ja, nou, ten eerste zijn dit een beetje de inleidende beschietingen naar de ECB-vergadering van september toe. Dus of dat ook daadwerkelijk het geval gaat zijn, dat is nog een beetje de vraag. Knot staat bekend als een aanhanger van hogere rentes ten opzichte van zijn collega's. Dus het is ook een beetje een push om zijn collega's wellicht die kant op te bewegen. En laat het vast even vallen, zodat iedereen er vast over kan nadenken. Dat is een beetje hoe dat binnen de ECB, het ECB-bestuur gaat, inderdaad. Dus wat dat betreft is het misschien goed om ons te realiseren dat het niet per se direct dit een aankondiging is dat we inderdaad het beleid zo gaan zien. Maar Knot is zeker een serieuze stem binnen het ECB-bestuur. Dus het is zeker de moeite waard om daar even over na te denken wat dat inderdaad zou gaan betekenen. En wat zou dat dan gaan betekenen? Ja, nou, dat betekent eigenlijk dat de ECB gaat proberen om de economie af te koelen, om daarmee de inflatie te beteugelen. Als de rente inderdaad een stuk hoger wordt dan wat die nu is, dan betekent het dat sparen aantrekkelijker wordt, uitgeven minder, dat investeren minder aantrekkelijk wordt. Dus dat betekent dat de economie af zal koelen. En dat, nou goed, we zien natuurlijk toch eigenlijk al tekenen dat de economie aan het vertragen is. Er wordt gesproken over een mogelijke recessie die eraan zou komen. Nou, dat zou betekenen dat dat misschien een stukje zwaarder zou worden. Omdat de ECB eigenlijk zegt, wij vinden het nu echt belangrijk dat de inflatie beteugeld wordt. Dat is het grootste risico voor de economie. En dan wordt economische activiteit een beetje voor lief genomen. En wat wij er dan van gaan merken is, dus het wordt moeilijker om dingen te kopen. Maar misschien ook goedkoper tegelijkertijd. Ja, nou, en dat is natuurlijk heel erg de vraag. Dat is het streven van de ECB. Maar de situatie met inflatie is natuurlijk enorm moeilijk, omdat het in grote mate bepaald wordt door factoren die eigenlijk van buiten afkomen, van buiten Europa. We hebben natuurlijk heel erg te maken met gigantisch hoge gasprijzen. Nou, die zijn heel moeilijk in Frankfurt te bepalen. Maar goed, de ECB gaat proberen om in ieder geval op middellange termijn de inflatie weer te beteugelen. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, dat we niet jarenlang met die enorme hoge inflatie waar we nu mee zitten te maken krijgen. Ja. Dus dat is inderdaad de bedoeling dat uiteindelijk gaat lukken. En tegelijkertijd heeft een hogere rente ook nadelen, toch? Ontslagen, minder economische groei, misschien een recessie. Waarom zouden we dat riskeren? Ja, nou, dus wat Knot duidelijk zegt in dit interview met jullie is dat hij zegt de topprioriteit is om inflatie terug naar beneden te brengen. En dat is natuurlijk ook een grote zorg als we een langere tijd te maken krijgen met prijsstijgingen die nu al zo groot zijn. Dan is dat natuurlijk een enorm maatschappelijk probleem. Dus wat dat betreft is het natuurlijk goed te begrijpen dat die inflatie naar beneden gebracht moet worden. Dat Knot zegt dat hij daar duidelijk de keuze bij wil maken, dat we dan inderdaad maar te maken hebben met een hogere rente die ook voor een afkoelende huizenmarkt zorgt en misschien inderdaad met een wat afkoelende arbeidsmarkt waarbij dat misschien ook inderdaad banenverlies op zou kunnen leveren. Het is gewoon zo dat de ECB zit op een heel lastig punt waarbij het heel moeilijk is om momenteel pijnloze keuzes te maken om de inflatie te bestrijden. Ja, ja. Maar zoals u net al zei, Knot, gaat er natuurlijk niet alleen over en die vergadering is in september, hè, zei u? Dat klopt, ja, dat ja. klopt. Ja. Nou, wachten we dat voor de boeg. In ieder geval nog even af. Hartelijk dank voor de toelichting, Bert Colijn van ING. NPO Radio. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur sprak gisteren met migratie-expert en de architect van de Turkije-deal, Gerard Knaus, over de asielcrisis in Nederland. Het kabinet kondigde gisteren onder meer aan, u hoorde het al, dat het tijdelijk stopte met het opnemen van vluchtelingen uit kampen in Turkije. En Knaus vindt dat de stop een verkeerd signaal geeft. The numbers involved are certainly not very high. And let's not forget that we, the European Union, and particularly the Netherlands, which negotiated the statement in 2016, have an interest to signal also to Turkey that we hope, as much as is still possible, they live up to their commitments. Het aantal vluchtelingen is niet hoog. We moeten ook niet vergeten dat de EU en Nederland deze deal hebben onderhandeld. En dat we er baat bij hebben dat Turkije zich ook aan die deal houdt, aldus Knaus. Soms wordt ook gesproken over een complete vluchtelingenstop, maar dat zal de EU niet toelaten, denkt Knaus. Andere landen, zoals Cyprus, kregen het ook niet voor elkaar. Cyprus, for example, which did ask for an emergency mechanism to be activated in November, which has almost 7 times per capita the number of asylum applications in the last 4 years to the Netherlands. Cyprus was refused. Cyprus heeft vorig jaar november dus ook om een noodmaatregel gevraagd, zegt hij. En dat land heeft bijna 7 keer zoveel asielaanvragen. Maar het verzoek werd afgewezen. In Op 1 ging het over de stijgende prijzen. Er wordt verwacht dat Nederlandse huishoudens 6,8% verliezen aan koopkracht. Het kabinet heeft afgelopen week overlegd over eventuele maatregelen. Maar het antwoord, er is weinig mogelijk tot volgend jaar. ING-hoofdeconoom Marieke Blom begreep waarom de overheid pas naar 2023 kijkt voor maatregelen. In die plaatjes van het CPB ziet het eruit alsof er dit jaar heel veel gebeurt. En er zijn huishoudens waarvoor dat waar is, die nu al die hoge energierekening krijgen. Ja. Maar voor heel veel huishoudens geldt dat het probleem er eigenlijk nog aan zit te komen. En wat wij zien in onze transactiedata bij onze klanten is dat ongeveer 5% van de huishoudens nu een verdubbeling heeft van hun energierekening ten opzichte van een jaar geleden. Maar gemiddeld genomen is de toename 20%. Dat is veel minder dan waar het CPB mee rekent. Maar voor volgend jaar wordt het probleem juist veel groter. Ja. En met het oog op morgen dook gisteravond in de wereld van Frank Sinatra. Morgen zingt Treintje Oosterhuis in het Concertgebouw een ode aan hem. Dat is wel bijzonder als vrouw. Het is niet vaak door vrouwen gedaan. Het is echt vaak die mannencrooner, waarvan we ze allemaal kennen, die doen al die liedjes. En dat is te gek. Dat is fantastisch. Maar het is ook leuk om het is heel fris door een vrouw te laten zingen. En dat kan prima met dit repertoire. Dus ik vond dat gewoon een uitdaging. Ik ga het proberen alleen maar omdat ik het zo'n warm bad vind om door deze big band te worden begeleid. Het is echt een cadeau om met hun te mogen spelen. Maar de zangeres wil zichzelf niet vergelijken met de Amerikaanse ster. Ik wil absoluut niet pretenderen dat ik in de verste verte in de buurt kom van Sinatra The Voice. Want deze man rules. En dan wordt het heel lang stil. Maar die liedjes, die zijn gewoon ja, een workshop. Dat is gewoon genieten, Walhalla, om dat goed onder de knie te krijgen en te zingen. Daar leer je zoveel van. Daar word ik gewoon heel gelukkig van. En daarvoor doe ik het. Ik wil het gewoon door blijven geven. Dat repertoire moet gewoon ja, lekker doorgaan. Dat is gewoon hartstikke leuk. En dat was gisteravond op Radio en TV. En dan zijn de kranten ook weer binnen. Kirsten, je hebt zelf al eens doorgekeken. Ja, dat klopt. Jongeren die een mbo-opleiding doen, die heten sinds 2 jaar officieel student. Maar toch kunnen ze volgens Trouw vaak nog geen aanspraak maken op de bijbehorende privileges. Dan gaat het bijvoorbeeld om studentenkortingen of voorzieningen waar juist studenten gebruik van kunnen maken. En ze zijn ook niet welkom bij studentenverenigingen en ze komen ook niet in aanmerking voor studentenkamers. De belangenorganisatie voor mbo-studenten, Job MBO, die verzamelt daarom voorbeelden van dit soort selectieve acties en regelingen voor studenten. En de Telegraaf schrijft op de voorpagina over het wantrouwen dat in de coalitie heerst. Een bewindspersoon heeft tegen de krant gezegd dat er sinds het stikstofinterview van minister Hoekstra een onveilige werksfeer hangt in het kabinet. Het kabinet zou geen team zijn dat voor elkaar staat en elkaar rugdekking geeft als het moeilijk wordt. Ruim een week geleden zei Hoekstra in een interview met het AD dat het doel uit het coalitieakkoord om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren niet heilig is. En uitgeverij Ambo Antos heeft vorig jaar een advocatenkantoor in de arm genomen om onder de publicatie van het verraad van Anne Frank uit te komen. Dat blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant. In januari van dit jaar werd het boek van de Canadese auteur Rosemary Sullivan gepubliceerd. Al snel volgt er veel kritiek van onder meer historici. De uitgever nam het werk vervolgens uit de handel. Maar nu blijkt dat Ambo Antos zelf ook ontevreden was na het lezen van een eerste versie van het manuscript. Ze wilde de stekker uit het project trekken en schakelde een advocaat in. De rechtszaak was van tafel toen er een aangepaste versie van het boek lag. Ook deze zaterdagochtend vertrekken weer veel passagiers met de veerboot naar Ameland. Maar wat niet iedereen weet, is dat daar veel baggerwerk voor nodig is. De veerdienst heeft steeds meer moeite om bij het eiland te komen. Daarom zoekt Rijkswaterstaat naar een duurzame oplossing voor de toekomst. Maar dat is nog niet zo makkelijk, hoorde verslaggever Bo Heimessa aan boord van een baggerschip. In de haven van Holwerd ligt de veerboot al klaar om de eerste passagiers naar Ameland te brengen. Maar voordat dit gebeurt, varen we eerst met de Pieter Hubert de Waddenzee op. Het baggerschip dat ervoor moet zorgen dat de vaargul bevaarbaar is. We halen het bodemmateriaal uit de vaargul, het modder. Ja, en dat ligt hier op de bodem en halen wij met de zuigkop, zuigbuis, halen we dat boven. Laden we hierin, varen we een stukje verder weg. En dan lossen we dat, verspreiden we het verderop in de Waddenzee. Het probleem speelt bij alle eilanden, zegt Stefan Steenhuis. Maar nergens zo erg als op de route richting Ameland. Nou, dit is wel een hotspot van de bagger en hier wordt flink wat koeps verzet. Hoe dat komt? Dat hebben wij zelf gedaan. Door de Waddenzee steeds kleiner te maken, vertelt Jan Visser van Rijkswaterstaat. Nou, het allergrootste probleem ligt ver in de historie terug. En dat is zeg maar dat de mens grote delen van het oorspronkelijk Waddengebied, de Binnenzee, heeft afgesloten en heeft ingepolderd. En al die inpolderingen die hebben toe geleid dat er veel minder water in dit gebied kan komen. En alleen dat feit leidt ertoe dat het gulgedrag heel erg is veranderd. En doordat het gulgedrag is veranderd, ja, worden geulen ondieper, zeg maar, en komt er veel meer zand en slip in het gebied. En dus herhaalt zich hier elke dag hetzelfde schema. Zo'n 5 tot 7 keer per dag wordt er gebaggerd op dezelfde route, 7 dagen per week. Maar voelt dit niet een beetje als dweilen met de kraan open? Ja, vechten tegen de natuur een beetje. En dat doen wij voor de veerboot. Hoe acuut is dit probleem? Wij kunnen met redelijke zekerheid zeggen dat de komende 30 jaar die verondieping, dus zeg maar het hoger worden van de watplaten, meer zand en slip in het gebied, dus meer baggeren, dat door zal gaan. Dat gaat door. Dus op een gegeven moment loop je ook tegen grenzen aan wat de natuur nog kan hebben. En daarom onderzoekt Rijkswaterstaat nu alternatieven. Het idee van een tunnel is al afgestoten. Het vernietigt het eilandgevoel. Blijft over een andere vaarroute, door de haven te verplaatsen bijvoorbeeld, of vracht- en personenvervoer te scheiden. Baggeren blijft ook een optie, maar wordt wel lastiger. We hebben zojuist 900 kuub aan een mengsel van zand en slip gelost. Merkt ook kapitein Teun Bakker in de stuurhut. Als ik kijk naar 2010 en hoe we nu baggeren, wordt het wel steeds extremer. Wel zo dat we nou alle zeilen bij moeten zetten om de vaargul op diepte te houden. Ik denk, maar dat loop ik even vooruit op de zaken, dat we uiteindelijk toch in de verbinding Nes-Holwerd terecht zullen komen. De bestaande verbinding. Omdat het wijzigen van de infrastructuur ook een enorme investering zal vragen. Dat zegt burgemeester Stoel op Ameland. Hij wacht het onderzoek van Rijkswaterstaat af, maar ziet weinig in de andere opties. En het idee om vrachtvervoer en personenvervoer om dat te scheiden en meerdere boten te laten varen? Ja, we hebben nu al heel veel boten. De geul is niet heel breed. Dus, en kunt u zich voorstellen, 's morgens om 9 uur de vrachtauto's op de A10... en vervolgens om 10 uur de personenauto's en om 11 uur weer de vrachtauto's. Dat werkt toch heel moeilijk. Voor de passagiers zo'n 600.000 in totaal per jaar. Toeristen en eilanders zelf telt maar één ding. Zolang ze maar naar de overkant kunnen. Want als je hier staat alleen en nou ja, je kinderen die, hè, die moeten dan naar het ziekenhuis toe en jij staat hier als ouders zijnde hier en je kan niet van het eiland af. Ja, dat is machteloos. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, het is het belangrijkste wat er is, want anders kunnen wij niet meer zelf niet meer van het eiland afkomen. En het is belangrijk dat hij op tijd gaat. Ja, ik denk dat toch baggeren de enige oplossing is om het eiland bereikbaar te houden. En we snappen natuurlijk wel dat de natuur heel belangrijk is. Maar ja, je moet ook heen en weer kunnen. Je moet ook heen en weer kunnen als je lekker naar Ameland wil. Hoor een verslag van Bo Heimessen. Ja, het muzieknieuws voor mij van deze week was wel een nieuw liedje van Britney Spears. Voor het eerst sinds 2016 heeft ze iets nieuws uitgebracht. En dat is dus eigenlijk voor het eerst sinds ze zich in de rechtbank onder de curatele van haar vader heeft uitgeworsteld. En voor die rentrée in de muziekwereld heeft ze niet de minste uitgezocht. Ze heeft een plaatje opgenomen samen met Sir Elton John. Hoe Britney's stem zich nou heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren is een beetje moeilijk te horen. Er zit lekker wat echo op het liedje. Dus ik zou zeggen, oordeel zelf. Hier zijn Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer. Beleef het wonder van Gouda.

Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avec Boxspring. Ga naar avecbedden.nl. Dingen zien die voor je gevoel niet kunnen? In Stedelijk Museum Schiedam laat kunstenaar Zorro Feigl water omhoog druipen en lijken vogels boven je hoofd te vliegen. Niet eerder zag je zoveel van zijn bewegende installaties bij elkaar. Tot en met 11 september, Stedelijk Museum Schiedam. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Paus Franciscus gaat vanmiddag 20 nieuwe kardinalen benoemen. Of creëren, zoals dat eigenlijk heet. En daarmee bereikt hij een mijlpaal. Correspondent Andrea Vrede volgt het Vaticaan. Andrea, ja, het is niet voor het eerst natuurlijk dat de paus nieuwe kardinalen benoemt. Maar waarom is dit dan een mijlpaal? Ja, omdat hij na vandaag 2/3 van het aantal kardinalen zal hebben benoemd dat zijn opvolger op termijn gaat kiezen. Nou, 16 van die 20 zijn jonger dan 80 en die mogen stemmen bij zo'n conclaaf. In het totaal zijn er dan na vandaag 136 van die kieskardinalen. En dat is dus 2/3. 2/3 van hen komt uit de koker van Franciscus. De regels schrijven voor dat een nieuwe paus bij een conclaaf met een 2/3 meerderheid gekozen moet worden. Dus je begrijpt, dit is een belangrijk moment. En dat zijn de jonkies dus onder de 80. Nou ja, onder de 80 inderdaad. Dat zijn de mannen die stemrecht hebben. De allerjongste kardinaal trouwens die er vandaag bij komt is 48 jaar. Dus die heeft nog een hele tijd. Die heeft nog een tijd te gaan. Nou, ik wil straks graag meer horen van de rest van de kardinalen wie dat dan zijn. Maar betekent dit, want jij zegt dat bij een conclaaf moet de nieuwe paus met 2/3 meerderheid worden gekozen. Is hij daar dan nu al mee bezig? Heeft hij al bepaald wat voor opvolger er moet komen? Nou, wie natuurlijk niet. Hè? Franciscus kan niet zelf zeggen, ik wil dat die en die kardinaal paus wordt. Want binnen de Sixtijnse kapel, dat is altijd ingewikkeld wat daar gebeurt. Groepsprocessen, dingen kunnen anders lopen dan verwacht. Maar laten we eerlijk zijn, hij heeft nu wel, in al die jaren dat hij paus is, heeft hij zoveel mannen neergezet in dat kiescollege. Dat zijn mannen die zijn visie delen voor de toekomst van de kerk. In ieder geval in grote lijnen. En toch zal dat wel uitmaken welke kant dan die opvolger uit zal gaan. Dus hij heeft wel invloed uitgeoefend. En wat is zijn visie op de toekomst van de kerk? Hij wil een kerk die heel gedecentraliseerd is. Die niet meer draait om Rome, om Europa, om het Westen. Vergeet niet, hij komt zelf uit Argentinië. Dus hij komt al uit een ander continent. Hij wil een universele kerk tot in de verste windstreken, waarbij aan de ene kant de Europese en Italiaanse kardinaal nog steeds best talrijk zijn hoor in dat kiescollege. Maar wat je ziet is met al deze benoemingen komen er steeds meer mensen uit Afrika en Azië bij. Want daar groeit de kerk. Dus ik denk eigenlijk dat hij een kerk wil die mannen heeft die heel sociaal bewogen zijn. Die mannen heeft, die kardinalen heeft die heel erg dicht bij de lokale bevolking staan. En ik verwacht eigenlijk dat op termijn een pauze uit bijvoorbeeld Azië best mogelijk is hoor. Maar wel mannen allemaal, hè? Mannen. Het kerkelijk recht staat toe in principe, in theorie, dat ook een vrouw kardinaal kan worden. Ja, dat klinkt raar, maar ik zie het niet gebeuren. Ja, dat klinkt heel raar. Iedere katholieke man kan dat ook, hoor. Als je maar katholiek bent en netjes gedoopt. Oh, dat is maar ik zie het niet gebeuren. Nee. Jij zei net al, de jongste is 48. Maar wie zijn er verder uitgekozen om kardinaal te worden? Nou, Franciscus is ook daar weer erg origineel. Al vanaf het begin van zijn pauschap. Hij kiest niet de doorsnee kardinalen. Vroeger was het zo, als je, weet ik veel, aartsbisschop was van Milaan, Venetië, Parijs of grote steden als in Amerika, als Los Angeles, dan werd je automatisch kardinaal. Dat hoorde er gewoon bij. Nou, die mannen wachten nog steeds. Hij kiest Dit keer bijvoorbeeld de bisschop van Como. Dat is een piepklein stadje bij Milaan. Of mensen uit Mongolië, Oost-Timor. Hij kiest dus mensen, wat ik al zei, die heel erg betrokken zijn bij de mensen waar ze zitten in de landen. Vaak katholieken, waar katholieken vaak in de minderheid zijn. Of in de verdrukking zitten. Of hele sociaal bewogen mensen. Eén voorbeeld, die aartsbisschop van Marseille. Dat is iemand die zich enorm inzet voor migranten. Voor de dialoog tussen christendom en islam en dat soort zaken. Daar kijkt hij naar, naar de man, niet naar de plek. Dus een veel diversere club kardinalen wordt het weer. Jazeker. Dankjewel. En die komen naar het Vaticaan om te vergaderen. En die gaan elkaar ook voor de eerste keer ontmoeten. En dat gaat natuurlijk ontzettend spannend worden. En jij blijft dat allemaal voor ons volgen natuurlijk. En ik blijf dat volgen. Dankjewel, correspondent Andrea Verreden. Fruittelers die rekenen op een goede oogst dit jaar, maar tegelijkertijd zijn hun kosten ook fors omhoog gegaan. Het is dus de vraag wat er onder de streep gaat overblijven. Marc-André de Laporte heeft een bedrijf in Dreumel en is deze week begonnen met het binnenhalen van zijn perenoogst. En verslaggever Roel Pauw was bij hem. Kleine trekkertjes met een treintje van 6 houten kratten rijden tussen de eindeloze rijen perenboompjes door. Per ploeg zijn er 4 plukkers aan de gang. Ja, ik doe dat wel. 15 later. 15. Hoe heet u? Bozena. Bozena. Plukt al 20 jaar peren op deze kwekerij. Chef, super. Ook nog een superchef. Okay. Nou, wat wil je nog meer? Oké. Zijn het goede peren dit jaar? Ja, we hebben een Franse zomer gehad, dus heel veel zon. Dus het suikergehalte in de peren is hoog. Een goed perenjaar dus, maar tegelijkertijd wordt u ook geconfronteerd met hogere kosten. Waar zit hem dat in? Ja, eigenlijk in alles. Over de hele breedte. De lonen stijgen, de energiekosten zijn gestegen. Voor de machines en zo? Ja, dus de diesel is duurder, de stroom voor de koelcellen zijn duurder. De meststoffen zijn wel tot 50 tot 100% gestegen. Oh. En dat veroorzaakt bij ons dat we een kostenstijging krijgen van tussen de 10 en 15 cent per kilo. Dat het produceren van het product duurder geworden is ten opzichte van afgelopen 1, 2 jaar geleden. Dus zoals we hier in de bak liggen, krijgen we normaal gesproken ongeveer 60 cent. Mm-hmm. Dit seizoen zal dat te weinig worden. Wat zou u moeten krijgen om op hetzelfde uit te komen? Nou, dan praten we toch wel richting de 70, 75 cent per kilo wat we zouden moeten krijgen. Ja. Ze moeten een stukje doorrijden, geloof ik. Ja, deze boompjes zijn geplukt. Het is voor ons wel een zorg en kostenpost, omdat natuurlijk veel van ons product gaat ook naar de retailers. De supermarkt. Ja, de supermarkt. En die willen natuurlijk continu kunnen stunten met goedkoop product. Ja. Ja, daar zit dan altijd voor ons spanningsveld in. Zijn de onderhandelingen al begonnen over de oogst van dit jaar? Ja, ja, die zijn inderdaad volop in de gang. En hoe gaat dat? Hart tegen hart? Is moeilijk. Ja, is moeilijk. Hart tegen hart is ook weer een groot woord, maar het is wel moeilijk op dit moment, ja. Maar jongens, als jullie in de toekomst nog over betrouwbaar, lekker Nederlands fruit willen beschikken in de supermarkten, dan zullen we iets aan de prijs moeten doen. Ja. Dan krijgen we natuurlijk meteen terug, ja, maar als de consument niet meer koopt, dan hebben we ook niks. Ja, vindt u dat de supermarkten zich wat dat betreft maatschappelijk genoeg opstellen? Want ik heb het idee dat voor de supermarkten de bomen nog steeds tot in de hemel groeien. Ik vind dat de supermarkten zich wel maatschappelijker op kunnen stellen als wat ze nu doen op dit moment. Ja? Ja. In ieder geval ook het besef opnemen dat als ze in Nederland goed eerlijk fruit geteeld willen hebben, lekker fruit geteeld willen hebben, dat daar ook een prijskaartje aan hangt. En gaat het niet over dat wij waanzinnige prijzen nodig hebben, maar wel een prijs waarvan wij bedrijven kunnen draaien, waarvan wij het personeel op een eerlijke manier kunnen betalen, zoals het hoort namens de Nederlandse maatstaven. Nou, zulke soort zaken. En ik vind dat ze daar wel iets meer oog voor mogen hebben. Dus we vragen bijvoorbeeld met onze Planet Proof. Nou, dat geeft ons een extra inspanning, extra kosten voor onze bedrijven zijn dat. Daar hebben ze geen geld voor over uiteindelijk. How many pears do you pick every day? Every day? They think it's around 10,000. Wow. I don't know. I can guess only. Goed zoet. Een goed zoet perenjaar is het dus. Meegeluisterd heeft Arne Bak, sectormanager Food en Agri Tuinbouw bij de Rabobank. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, we horen deze fruitteler zeggen dat hij meer kwijt is, hè, om zijn product te produceren. Ziet u dat overal? Ja, dat zien we overal. We hebben de achterliggende tijd nauwzettend de kostenontwikkeling gevolgd. En wat de ondernemer zegt, 10 tot 15 cent kostenstijging, daar komen wij ook op uit. Wij rekenen tot 13 tot 16 cent. We zien wel ja, of je nou een appel of een peer hebt, heeft vaak een iets ander soort kostprijsverhouding. En we zien ook verschillen tussen bedrijven onderling. Maar ja, dat die kosten naar vanant zijn gestegen is evident. Ja, en dat ligt nu dus bij de teler. Supermarkten, die willen dus niet gewoon meer betalen. Waarom is dat? Ja, we zien eigenlijk, je kan heel makkelijk zeggen, het is de supermarkt. Het is een complex systeem, als ik het zo mag noemen. Mm-hmm. Wij als consument kopen bij de supermarkt. En met onze portemonnee bepalen wij eigenlijk een beetje wat het beleid van wat de supermarkt zou moeten gaan doen. En daarnaast zie je dat er heel veel concurrentie is tussen de supermarkten onderling. En in Nederland is dat vooral de concurrentie tussen de reguliere supermarkt en de discountformules. En dan zie je, is eigenlijk de reguliere supermarkt is erg bang dat hij zijn, ja, zijn marktaandeel verliest naar discount. Doordat eigenlijk het te besteedbare volume of het besteedbaar geld er eigenlijk aan het afnemen is. Ja. Door de inflatie die op ons afkomt. Ja, hij zegt ook, die telers, supermarkten willen stunten met de prijzen. Ja, dat klopt. Ja. En dan zie je dus dat het gewoon meer moeite kost om de meerkosten ook in de keten doorbetaald te krijgen. Maar goed, waar zit... Dus daardoor zie je dat de druk zit op die prijsvorming. Dat is eigenlijk wat de ondernemer ook zegt. En wij kennen dat zeker. Ja, nou is het natuurlijk de vraag. Kijk, wij willen allemaal een lekkere peer kopen in de supermarkt. En de supermarkt wil niet te veel betalen. En de teler zit met al die kosten. Maar hoe gaan we het verdelen dan? Ja, nou op dit moment zie je dus dat het nog niet eerlijk wordt verdeeld. Dat is de situatie, dat is het signaal wat die onderneming duidelijk aangeeft. Wij zien wel ketens waar dat beter gaat. Hè. Dus ketens waar heel intensief tussen de supermarkt en de telers en vaak de handel of te verwerken wordt samengewerkt. Dan zie je dat daar, wij noemen dat vraaggestuurde ketens. Dus er worden rassen geproduceerd en volumes waar eigenlijk de supermarkt mee weg kan, als ik het zo mag noemen. Mm-hmm. En waar die eigenlijk op basis van de verwachting wat zijn klanten doen, eigenlijk kan gaan inkopen. En je ziet dus dat daar eigenlijk een echte goede samenwerking ontstaat. We noemen dat wel eens wederkerig. Ja. En dan wordt er ook meer transparant over kosten met elkaar gesprek gevoerd. En zijn er dan kostenstijgingen, dan zien we dat die gesprekken in de regel makkelijker gaan. Ja. Als dat je in een nog wat meer concurrerende markt zit, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dank voor de toelichting. Arne Bak, sectormanager Food en Agri Tuinbouw bij de Rabobank. Voor het sportnieuws, Kirsten, gaat het over Alkmaar? Ja, daar zal gisteren veel gegoogeld zijn op FC Vaduz. Dat is een van de tegenstanders van AZ in de Conference League. Kwam gisteren uit de loting. Vaduz is de enige profclub uit Liechtenstein en speelt mee in de Zwitserse competitie. Een oud-voetballer, Erik Ory, werkte er 2 jaar als trainer en woont nog altijd in de buurt. Hij vertelt in Langs de Lijn en Omstreken dat Liechtenstein op zijn kop staat. De sociale media zijn helemaal vol mee. Want het is natuurlijk wel zo dat zij nog nooit zoiets hebben bereikt. En dat is natuurlijk een volkstest. Terwijl er niet veel volk is in Liechtenstein en in Vaduz. Maar het is wel wat heel bijzonders. Ik zelf heb een keer de tweede ronde gehaald in de Europa Cup met Vaduz. Maar dit is natuurlijk iets buitengewoons. Ja, een van de tegenstanders dus van AZ straks in de Conference League. Op de voorpagina van de Telegraaf een foto van Max Verstappen. Volgens de krant gaat hij vol gas richting de tweede wereldtitel. Vandaag komt Verstappen in actie op het circuit van het Belgische Spa-Francorchamps. Het raceweekend ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Er zijn tientallen DJ's ingeschakeld om er een soort van mini Tomorrowland van te maken. Festival? Ja, de organisatie wil niet alleen een iconische, maar ook een moderne Grand Prix zijn. Maar ze hopen ook op deze manier dat het circuit volgend jaar op de racekalender blijft staan. Want dat is nu een beetje onzeker. Het wordt voor Feyenoord-trainer Arne Slot een hele klus om van zijn team met een boel nieuwe spelers een hecht team te maken. Komt volgens het AD door de maar liefst 16 verschillende nationaliteiten. En vorig seizoen had de club ook wel veel spelers met een andere nationaliteit. Maar toen werd de kern van de ploeg door Nederlanders gevormd. Nou, op de vraag hoe Slot dat wil gaan doen, antwoordt hij dat hij niet met ze wil gaan paintballen. Maar dat af en toe samen uit eten gaan is ook wel belangrijk. Ja, het wordt toch gewoon steengrillen. Ja. En in de Volkskrant een interview met een van de weinige vrouwelijke zaakwaarnemers in het voetbal, de Mexicaanse Mariel Dwaye. Zij begeleiden onder meer de Mexicaanse spelers Eric Gutierrez en Santiago Jiménez naar PSV en Feyenoord. In haar eigen land is ze de enige vrouwelijke zaakwaarnemer, maar ook in Europa heeft ze niet veel vrouwelijke collega's. Volgens Dwaye heeft ze daarom extra hard moeten werken. Ze denkt dat het voor spelers belangrijk is dat vrouwen belangrijkere rollen krijgen in de voetbalwereld die door mannen wordt gedomineerd. Zo kan ze als vrouw naar eigen zeggen ook een diepere connectie aangaan met de speler, zodat ze ook over hun angsten en onzekerheden durven te praten. De krapte op de arbeidsmarkt is een van de grote uitdagingen van deze tijd. We weten al veel over de oorzaken, maar zijn er ook oplossingen? Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat werknemers in zware beroepen gewoon gezond hun pensioen halen, in plaats van dat ze arbeidsongeschikt eerder moeten afhaken. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging kijken bij stucadoor Marcel ter Bocht in Winterswijk, die bij het werken boven zijn macht gebruik maakt van een soort harnas, een soort skelet. Het gips wordt hier op de wand gespoten. Met de machine spuiten ze gips op de wanden en er wordt nou afgereid dat hij weer vlak wordt, de muren. Wat maakt dit werk nou zo zwaar? Met je armen boven de macht werken eigenlijk vaak. Marcel ter Bocht, u heeft zo'n apparaat om. Wat is dit? Dit is een skelex. Het is ter ondersteuning van de schouder. 2 jaar geleden kreeg ik problemen met de schouder. Ja, slijtage. In eerste instantie hebben ze mij gezegd, probeer te voorkomen om geen plafonds meer te doen. Heb ik een jaar lang dus geen plafonds gedaan. Maar op een gegeven moment kreeg ik, met de wanden kreeg ik ook een probleem. Ik had totaal geen kracht meer en ik kon de arm helemaal niet meer omhoog krijgen. En dus nu heb ik dus die skelet dan. Maar het werkt heel verlichtend. Ik ben er vanaf het begin enthousiast over. Want in principe wil ik het liefst nog een aantal jaren doorwerken. Want ik ben inmiddels 60. Ik zit nu bijna een jaar in de ziektewet. En de laatste paar maanden werk ik nu halve dagen. En ik wil het nog graag opbouwen. Arnoud Menting. Ja, dit is een soort harnas, hè? Ja. Wat Marcel om heeft. Er zitten veren aan. Er zitten veren aan. Oké, en als u uw rechterarm omhoog doet, wat gebeurt er dan? Dus dat ik hem het makkelijkste naar boven krijg. Zo heb ik hem nou ingesteld. Behoorlijke investering. 2.500 euro, hè? Ja, op zich valt het wel mee. Kijk, het is ook voor je belang van je werknemers dat ze door kunnen werken. En dat is een betere investering. Komen over handjes tekort. Dus als mensen langer door kunnen werken, is elke investering is belangrijk om dat te doen. Hoeveel stucadoors heeft u in dienst? 70 stucadoors in Nederland en in Duitsland. En is Marcel nu de enige die met dit apparaat werkt? Marcel is de eerste. Ja, Marcel is 60. Ja. Maar daarbinnen werken een paar jongens, die zijn nog veel jonger. Ja. Zou je dit nou niet moeten gaan gebruiken juist ter voorkoming van schouder- en armproblemen? Of wacht u totdat de ellende daar is? Ja, maar laat ik zo zeggen, wij hebben ook nog oudere stucadoors, die hebben minder problemen. Het ene lichaam is anders dan het andere lichaam. En het is natuurlijk wel een extra ding om je lichaam heen. Wat meeste stucadoors niet altijd even fijn vinden. Peter Roos is van de FNV, sector bouwen en wonen. Nou, op zich zijn wij positief over hulpmiddelen. Maar wel dat je eigenlijk moet beginnen met het bij de bron aanpakken. Dus kijken of je het kunt voorkomen. Dat er bepaalde werkzaamheden verrichten die een belasting zijn voor het lichaam. We hebben in het verleden bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat strakke specie niet meer 50 kilo zijn, maar 20 of 25 kilo. Dat is een vorm van een bronaanpak. Maar als dat niet mogelijk blijkt te zijn, ja, dan is het natuurlijk goed dat er hulpmiddelen zijn die het werk minder zwaar maken en ook veiliger. Waardoor mensen misschien minder snel uitvallen. Uiteraard is dat een bron van zorg. Er is in deze sector nog te hoge uitval door arbeidsongeschiktheid. En wij willen dat iedereen natuurlijk gezond zijn pensioen kan halen. Nou ben ik bij een stucadoor geweest met een soort skelet aan. Zitten daar ook nadelen aan? Nou, er is een onderzoek gedaan naar die zogenaamde exoskeletten door TNO. En we weten nog niet wat de effecten zijn op langere termijn. En dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoe zo'n skelet in de praktijk nu ook gebruikt gaat worden. Het zou heel goed kunnen zijn dat waar iemand nu maar een uur per dag boven zijn macht moet werken, dat de werkgever dan zegt, nou, je hebt nu zo'n skelet, ga nu maar de hele dag dat soort werkzaamheden doen. Ja, en dan spannen we het paard achter de wagen. Eens even naar een van de jongere jongens lopen. Luc? Wie is Luc? Yes. Dat apparaat, hè? Denkt u van, dat is mijn toekomst? Dat is mijn toekomst, ja. Zeker. Met de handsmeren, dat komt natuurlijk ook wel voor. Maar zulke bouwen waar het heel dik moet, waar het echt een dik gips op moet, dat is super handig. Dus. Aldus stucadoor Luc tegen verslaggever Jeroen Schutheiser. Morgen is het feest in Groningen. Het is dan 350 jaar geleden dat de Groningers Bommen Berend versloegen. Oftewel de bisschop van Münster. Tim Smit die staat morgen met een replica van een van de mortieren van Bommen Berend in het centrum van Groningen. Goedemorgen, meneer Smit. Goedemorgen uit Groningen. En daar gaat u wat vertellen, hè? Want u gaat daar vertellen wat de Groningers 350 jaar geleden hebben meegemaakt. Wat is dat? In 1672, iedereen in Nederland kent dat als het rampjaar, werd ook Groningen aangevallen. En samen met Amsterdam boden wij eigenlijk moedige weerstand tegen die drie landen, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Dus eigenlijk was het twee steden tegen drie landen. En Groningen werd ook echt aangevallen. Ze stonden echt voor de stadswal. Mm-hmm. En dat vieren wij de 28ste. Ja. Dat noemen wij dat al die jaren. En waarom noemden de Groningers deze bisschop van Münster Bommen Berend? Ja, Bommen Berend was een bisschop die natuurlijk, naast dat hij de kerk heeft hervormd, ook echt verzot was op bommen en granaten. Dus hij had echt een voorliefde voor artillerie. En dat was in die tijd best bijzonder. Mm-hmm. En hij schoot dus bomben en stinkpotten naar de Groningers. En wij hebben hem toen maar liefkozend Bommen Berend genoemd. Liefkozend vanwege de stinkpotten. Ja, zo moet je het zien. Ja, ja. Klopt. En begrijp ik over die artillerie gesproken, dat u met een replica van de mortier van Bommen Berend langs scholen gaat. Ja, klopt. Ja. Ja, het mortier stond jarenlang nog steeds, eigenlijk het origineel, bij de havenzaat Oldegaarde in Dwingelo. En ik hou me heel wat jaren bezig met Gronings ontzet. En via zei iemand dat hij daar stond. En ik heb gezegd van ik wil hem eigenlijk hebben. Want ik kan hem gebruiken voor basisschool geschiedenisonderwijs. Ja. Want dan gaat u daar vertellen over het Gronings ontzet? Maar ook over het rampjaar in het noorden. Mm-hmm. Kijk, het Gronings ontzet was 6 weken lang oorlog. Alleen wij hebben in de Groningen dus tot ver in 1673 nog last gehad van plunderende troepen. Dus ik wil eigenlijk voornamelijk het Ommeland, zoals wij alles behalve de stad in Groningen noemen, ook vertellen dat zij ook een groot onderdeel zijn van deze strijd. Nou, en als ik u zo hoor, dan bent u er trots op. En gaat u dus ook langs de scholen om de kinderen die trots over te brengen. En morgen staat u dat dus te doen in Groningen. Zo'n replica van dus een van de mortieren van Bommen Berend. Heel hartelijk dank, Tim. Ja, bij de buste van Rabenhout, op het Waagplein. Bij de buste op het Waagplein. Dank en een mooie dag morgen. Tim Smit was dat. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Arthur Chapin vertelt over zijn nieuwe roman Wat stilte wil. Dat is de enige reden waarom ik schrijf. Om elke keer terug te mogen gaan naar die wereld in je hoofd. Stripauteur M.E. de Jong won de Stripschapsprijs voor haar werk. Als je zegt ik ben stripauteur, nou meteen denk je, oh god, die maakt boeken. Die wordt dan net iets serieuzer genomen, daar hou ik al van. De Politieke Week met Kees Boonman. Dit gaat zo mis in het kabinet. Straks zegt de koning, ik heb er geen zin in die troonrede. Laat de Remkes het maar doen. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Huub Stapel en Martin Hendriksma onderzoeken de rol van de Nederlandse kust. De zee is fascinerend. Maar de zee heeft ook de geschiedenis bepaald van ons Hollanders. Ze reizen langs de kustprovincies en ontmoeten haar bewoners. Wat een gebied, hè. Als er zo'n stormvloed kwam, dan was je hier reddeloos verloren. Langs de kust, vanavond om 8:55 bij Max op NPO 2. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns.

Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Mensenrelatie Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Honderden asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar andere locaties in Nederland gebracht. De aanleiding is een noodkreet van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie wil niet in de uitzending reageren, maar laat ons wel telefonisch weten dat ze gisteravond met 3 inspecteurs op het terrein buiten het aanmeldcentrum waren. En die inspecteurs die schrokken zo over de situatie dat ze direct ingrijpen noodzakelijk vonden. Verslaggever Simone Tucker was tot gisteravond laat in Ter Apel. Ja, Simone, is iedereen die daar buiten moest slapen geëvacueerd? Nee, niet iedereen, maar wel bijna iedereen. Precies cijfer hebben we niet, maar wat we wel weten is dat hier gisteravond zo'n beetje rond de klok van 11 echt honderden mensen zijn opgehaald. Maar er zijn nog steeds iets van ongeveer tientallen mensen achtergebleven. Die hebben dus buiten de nacht doorgebracht. En dat is niet omdat er voor hun geen plekje was in die noodopvang. Maar omdat ze er echt zelf voor kozen om te blijven. Ja, en dat komt dan weer omdat ze bang zijn dat hun asielaanvraag mogelijk vertraging op zal lopen. Ja. Als zij niet hier in Ter Apel zijn. Nou horen we natuurlijk al weken en zeker de afgelopen dagen over de schrijnende situatie in Ter Apel. Maar was het gisteravond dan zoveel erger dan hiervoor? Nou, de situatie gisteravond verschilde misschien niet eens zo heel erg veel met de avond daarvoor in ieder geval. Maar ik denk wat vooral nu toch heeft meegespeeld is dat de problemen zich echt begonnen op te stapelen. En dat je vooral de afgelopen weken de situatie heel erg snel hebt zien verslechteren. Nou ja, en er komt bij dat het gisteravond ook nog eens begon te regenen. En dan moet je je voorstellen dat heel veel mensen die dan hier buiten verblijven, dat ook echt al dagenlang achtereen doen. Dus echt ook in die hele slechte omstandigheden zitten dagenlang. Bijvoorbeeld een Syrische jongen die ik gisteravond sprak, die ging gisteravond voor de 12e dag op rij buiten slapen. En dit is wat hij zei. Today it's raining. All people not can sleep. Firstly, second, look that people, the Kiwa not coming to us and doing anything. All think here so bad. Het regent hier nu en daardoor kunnen we niet slapen. Er staan allemaal mensen buiten aan de poort te wachten. En er is eigenlijk niemand hier die iets voor ons doet. Ook niet het Kiwa, niemand helpt ons. How will you make it through the night? I don't know. Look. You can come with us, say the people how we feel. Come on, if you want. Ik kan niet uitleggen hoe ik me voel. Ik wil jullie graag laten zien hoe het daar binnen is. Dan kunnen jullie het misschien ook ervaren. Gaan jullie met ons mee? En ben je meegegaan ook, Simone? Weet je hoe het is daar binnen in het centrum? Ja, deze jongen die verbleef, met binnen bedoelde hij de tent buiten. Ja, dat hebben wij wel gezien. Daar liggen mensen heel erg dicht op elkaar. Maar dan heb je natuurlijk ook nog gewoon de opvangplekken binnen. Dus op het terrein zelf. Ja, wij mogen daar helaas zelf niet binnenkijken. Maar we krijgen wel heel veel verhalen en berichten vanuit binnen. Dat is dan niet alleen vanuit de asielzoekers, maar ook vanuit het COA. En daardoor weten we dat het ook daar niet veel beter is. En dat ook binnen die opvang echt uit zijn voegen barst. Om een voorbeeld te geven, er zijn veel problemen met de opvang van kinderen die hier zijn zonder hun ouders. Die hebben, daar zijn ook speciale opvangplekken weer voor. Maar ook al die plekken zijn bezet. En daardoor zijn er nu ongeveer 50 kinderen die ja, ook vannacht weer in een wachtruimte van de IND hebben moeten slapen. Ja, en dat zijn ruimtes die helemaal niet zijn ingericht om daar 's nachts te verblijven. Dus die kinderen die slapen dan op stoelen. Er is wel wat beveiliging voor ze, maar daar zijn bijvoorbeeld geen bedden, geen matrassen en daar zijn geen douches voor die kinderen. Dank, Simone. En ik praat erover door met burgemeester Theo Weterings. Hij is portefeuillehouder asiel bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerder vanochtend sprak ik in deze uitzending Frank Kandel van Vluchtelingenwerk. En die zei, ja, die waarschuwing van de inspectie, die had eigenlijk al veel eerder gegeven kunnen worden. De situatie is al weken slecht. Hoe ziet u dat? Ja, die situatie was zeker weken al slecht. Dat is ook vanuit de veiligheidsregio Groningen en ook door de gemeente Westerwolde meermalen aangegeven. Dus dat kan ik heel goed begrijpen, ook dat standpunt wat Vluchtelingenwerk had. Ja, er zijn nu 400 mensen ondergebracht op andere locaties in de provincie Groningen, maar ook in Utrecht, Almere. Hoe kan het dat daar nu ineens wel plek voor ze is? Nou, die oproep om plekken te realiseren, die is door de collega's uit Groningen natuurlijk al meerdere keren gedaan. Daar zijn regio's ook mee aan de slag gegaan. De afgelopen periode hebben de gemeenten in de crisis noodopvang, de gemeenten als totaal in Nederland, bijna 6000 mensen opgevangen omdat het COA geen plekken meer had. En ook omdat het Rijk de start van de processen voor de asielaanvraag in Ter Apel niet meer kon leveren. Daarom wilden de mensen ook in Ter Apel blijven, want ze weten dat ze daar de start van de procedure hebben. En die opvang is door gemeenten geregeld. En op verzoek ook van Groningen en de collega's daar hebben een aantal gemeenten de afgelopen week nog meer locaties ingericht. En die waren inderdaad beschikbaar. Maar waarom waren ze nu beschikbaar? Want dat zei meneer Kandel ook eerder. Kijk, hadden ze niet al een paar weken geleden daar naartoe gebracht kunnen worden? Ja, dat is wat ik zeg, dat gemeenten al meer locaties beschikbaar hadden. 6000 mensen werden opgevangen of worden op dit moment opgevangen in de crisisnoodopvang. We hebben nu in de afspraken met het kabinet afgesproken dat we die crisisnoodopvang nog eens gaan verdubbelen. Dat betekent dat alle gemeenten op zoek gaan naar locaties. En een aantal gemeenten in een paar regio's hadden al locaties beschikbaar. En die waren gelukkig ook gisteravond daar dan voor dat mensen er naartoe konden. Zegt u nou eigenlijk, er waren al die tijd gewoon al bedden beschikbaar, maar mensen die ervoor kozen niet om daar te slapen, bleven daar? Nee, dat laatste wel, ja zeker. De keuze die mensen maakten, ze wilden niet weg. Dat was ook in uw reportage daarnet. Een aantal mensen wilden ook nu nog blijven. Dat heeft ermee te maken dat ze weten dat de start van de asielprocedure in zeker Nederland bij Ter Apel is. Maar dat gaat om een aantal mensen. Ik heb ook genoeg mensen gezien en gehoord de afgelopen tijd die daar helemaal niet elke nacht buiten willen slapen. Zeker, en daar moet een oplossing voor komen. En dat is precies wat we nu ook met het kabinet hebben afgesproken in een totaalpakket van afspraken, zoals dat gisteren ook gepresenteerd is. Ja, over dat pakket gesproken. De komende maanden moet er woonruimte komen. Dat is een van de onderdelen voor 20.000 statushouders. Gemeenten krijgen ook geld voor noodopvang, huisvesting, inburgering. Wanneer verwacht u dat de problemen in Ter Apel daardoor zijn opgelost? Nou ja, dat is moeilijk te zeggen exact. Wat in ieder geval de bedoeling is dat met die extra crisisnoodopvang een situatie van te veel mensen die in Ter Apel moeten verblijven, dat die wordt opgelost op korte termijn. Tegelijkertijd moet daarvoor een voorziening erbij komen in de buurt van Ter Apel om mensen ook in ieder geval een bed en een plaats te geven als ze in de buurt willen blijven van daar waar de registratie begint. Daar wordt hard aan gewerkt in Groningen. En door meer statushouders te gaan opvangen in gemeenten, de huisvesting in collectieve woonvoorzieningen of in woningen te gaan bevorderen op heel korte termijn met extra middelen van het Rijk, gaan alle gemeenten daarvoor de inspanningen leveren. Als u nou ziet, meneer Weterings, die noodkreet van de inspectie gisteravond en dat er dan meteen actie wordt ondernomen en mensen meteen ergens worden ondergebracht. Denkt u dan ook, heb ik nou als portefeuillehouder asiel bij de VNG wel op tijd en genoeg aan de bel getrokken? Nou, daar zijn we al maanden mee bezig. Daar hebben we bij het kabinet eigenlijk al sinds 2020 op aangedrongen. Als we kijken naar de evaluatie die heeft plaatsgevonden na de asielcrisis van 2016. Dan was het duidelijk welke aanbevelingen er waren. zorgt dat de capaciteit voor de Rijksdiensten op orde blijft. De IND en de COA. Ga daar niet op bezuinigen. Dat is helaas de afgelopen jaren wel gebeurd. Er is menskrachttekort, dat zien we bij de processen in Ter Apel. Er is ook onvoldoende ingezet op de flexibele woonvormen, waar we in 2020 met het kabinet al overeenstemming over hadden dat dat moest gebeuren. Maar... En daar is vanuit de VNG en ook vanuit het IPO meerdere keren aan de landelijke regietafel op aangedrongen om dat te gaan doen. Dus was om welke reden dan ook bij het kabinet niet mogelijk. Nou ja, om welke reden dan ook is natuurlijk de grote vraag welke reden dat dan is. Want de inspectie die doet dat wel en dan gebeurt er wel meteen iets. Ja, je kunt ook de vraag stellen waarom de inspectie niet eerder daar is gaan kijken. Wat dat betreft is het bijzonder dat ze dat dan gisteren deden. Ja. Maar daar moet u bij de inspectie zijn. Ja. Maar het kan niet zo zijn dat gesuggereerd wordt dat wij vanuit de gemeente gezamenlijk daar niet onvoldoende aandacht hebben gevraagd. Of niet voldoende aandacht hebben gevraagd. Nee, dat is helder. U heeft dit natuurlijk ook aangekaart. Dank u wel, Theo Weterings. U bent portefeuillehouder asiel bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In Oekraïne mogen mannen tussen de 18 en de 60 jaar het land niet uit, omdat ze kunnen worden opgeroepen voor de dienstplicht. Maar nu wordt ook gekeken naar de vrouwen. Vanaf oktober wil Oekraïne vrouwen actief registreren voor militaire dienst. En sowieso melden vrouwen zich al aan. Verslaggever Arjen van der Horst was bij een training van vrouwelijke recruten. Hoog op een heuvel in de bossen. De zon schijnt fel, het is heet. Met een lichte bries die over het gras waait. Het gras waarin een vrouwelijke recruut zich al liggend heeft opgesteld. Ze heeft een scherpschuttersgeweer in de aanslag. Ja, we mogen de precieze locatie niet vrijgeven, maar we zijn ergens op een oefenlocatie in het westen van Oekraïne. Ik kan het nauwelijks ontwaren, maar ze mikt op een doel. Ja, wat zal het zijn? 500-600 meter afstand beneden tussen de bomen. Ze stelt haar vizier bij, legt aan. En dit is Phoenix. Het is niet haar echte naam, maar haar militaire bijnaam. En ze wil haar identiteit ook niet onthullen. En daarom draagt ze een bivakmuts. En samen met Sultan, ook niet haar echte naam, wordt ze hier opgeleid tot scherpschutter. Phoenix had nooit gedacht dat de oorlog haar leven zo op zijn kop zou zetten en dat ze scherpschutterstraining zou krijgen. Maar, zo zegt ze, het leven heeft haar deze kant op geduwd. Deze keuze om te willen vechten heeft ze zelf gemaakt. Phoenix en Sultan. De een is in het dagelijks leven huisvrouw. En de ander werkt in een autohandel. Ja, precies, administrator op de salon. Maar nu trainen ze hier wekelijks. Ze kunnen niet anders, zegt Sultan. Dit is voor ons land, voor onze kinderen. Dit is ons thuis, we houden van ons land. Wij willen helemaal geen oorlog, maar als we ze moeten beschermen, dan doen we dat. En zij zijn niet de enige. Steeds meer vrouwen melden zich voor de Oekraïense strijdkrachten. En de regering in Kiev gaat ook steeds actievere vrouwen werven. Militair instructeur Depp is blij met de inzet van vrouwen. En op dit moment geeft hij nu pistooltraining aan een recruut met de bijnaam Oksana. Voor hem is Oksana een voorbeeld voor iedereen. Ze deed al eerder mee met een training waar 90 mannen deelnamen. Oksana heeft zeker hetzelfde niveau als de mannen, zo zegt Depp. Ze is fysiek sterk, even vaardig met wapens als de mannen. We trainden 5 uur lang zonder onderbreking. Ja, ze was echt een van de beste. Phoenix en Sultan kijken met wisselende emoties naar het vooruitzicht om te gaan vechten. Are you scared? Ik ben helemaal niet bang, zegt Phoenix. Ik bereid me voor op het ergste, in de hoop dat er betere tijden komen. Sultan kijkt er iets anders tegenaan. Natuurlijk ben je wel eens bang, zegt ze. Maar dat betekent niet dat we kunnen opgeven. We moeten ons op deze strijd storten. Ja, maar we moeten vooruit. Kirsten Klomp heeft een rondje gemaakt langs de andere media. Onder andere het Brabants Dagblad. Ja, steeds meer huizen in de provincie Noord-Brabant verzakken. En dat komt door de extreem droge zomers van de laatste jaren. Daarover schrijft het Brabants Dagblad. De krant baseert zich op gegevens van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Dat houdt meldingen bij van mensen met schade door verzakkingen. En volgens die gegevens verzakken er huizen op plekken waar dat eerder minder het geval was. Zoals in rivierengebieden bij Den Bosch, Tilburg en Os. De kleilaag waar de huizen op staan wordt door de uitdroging dunner, waardoor de bodem dus kan verzakken. In 10 gemeenten loopt een proef om de eikenprocessierups met een paintballgeweer te bestrijden. Geweer? Een paintballgeweer? Ja. Schieten ze de diertjes dan uit de boom? Nou, dat klinkt inderdaad heel heftig, maar de Volkskrant schrijft erover. En die schrijft dat onderzoekers de rupsen niet met verf uit de boom schieten. Okay. Maar ze gebruiken balletjes met daarin een bepaald stofje dat de vrouwtjesvlinder afgeeft als ze mannetjes tot seks willen verleiden. En door heel veel van dat stofje op één boom af te schieten, raken de mannetjes gedesoriënteerd. En het werkt eigenlijk dus als een soort anticonceptie op die manier. En zielig is het volgens eikenprocessierups-expert Sylvia Hellingman ook niet. Dat is volgens haar diervriendelijker dan het opzuigen of verbranden van de insecten in de rupsenfase. En overal ter wereld moet zuiniger met energie worden omgegaan. En in Finland wordt daarom opgeroepen om minder naar de sauna te gaan. De VRT schrijft daarover. In Finland is het energieverbruik per inwoner het hoogste in de Europese Unie. De meeste Finnen hebben ook de gewoonte om elke dag bij zo'n 85 graden in de sauna te gaan zitten zweten. Maar in een overheidscampagnefilmpje wordt dus gezegd dat 1 keer in de week naar de sauna gaan in plaats van elke dag al heel veel besparing oplevert. Ja. Dankjewel, Kirsten. Met nu al bijna 75 dagen gaat hij de boeken in als de langste hittegolf ooit gemeten in China. Met name in Centraal- en Zuidwest-China stijgt het kwik nog altijd tot ver boven de 40 graden. In Chongqing proberen ze er het beste van te maken. Er worden oude grotten herontdekt als schuilplaats tegen de hitte. Chen Huawen is dit. Hij heet ons welkom bij Shutofang, het stenen huis zoals het heet. Hier in een grot uitgehouwen in de bergen aan de oever van de Yangtze. Een plek bedoeld om de Chongqingers te beschermen tegen de Japanse bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Chongqing was toen de oorlogshoofdstad waar de toenmalige regering zat. Het is een schuilkelder die halverwege vorige eeuw is gebouwd. Het gemeentelijke burgerbeschermingskantoor voert nu een beleid om de grotten nieuw leven in te blazen. Deze oorlogsplaatsen krijgen in vredestijd een nieuwe bestemming. Oorlog ligt niet echt voor de hand op dit moment en dus is deze 70 meter lange grot nu dus een atelier in maart geopend dit jaar. Ja, hier heeft hij de sterrennacht van Van Gogh nageschilderd op het plafond van deze grot, zo vertelt hij. En er staan meer schilderijen. Als Van Gogh in Chongqing was geboren, zou het er ongeveer zo moeten hebben uitgezien, denk ik. Dit is het gebouw waar de metro doorheen rijdt. Een relatief beroemde en schilderachtige plek in Chongqing, zegt Chen. Die hebben we hier geschilderd in de stijl van Van Gogh. Van Gogh is beroemd in heel China, zegt Chen. Het is een van de meesters waar we tegenop kijken. Zijn werken worden ook in de klas gekopieerd. Achterin de grot gaat Chen bezig met nieuwe werken. Op basis van die schilderingen worden dan ansichtkaarten geprint. Die verkoopt hij. Ik ben geen enorme Van Gogh-kenner, maar hij kan een aardig potje schilderen. Prettige plek dus om te werken. Het is cool hier in dit atelier dat hij samen met 3 andere artiesten runt. Wat is het verschil eigenlijk qua temperatuur in vergelijking met buiten? Voor Chongqing is dit de meest extreme hitte in 60 jaar tijd, zegt Chen. Buiten is het ongeveer 44 graden. Binnen is het temperatuur vrij constant tussen de 22 tot maximaal 26 graden. Ja, er staan hier ook wat stoelen, bankjes, een barretje waar je drinken, snacks kan krijgen. Maar erg druk is het hier niet vandaag. Er zijn nu besmettingsgevallen in dit district. De overheid heeft COVID-restricties ingevoerd. Daarnaast zijn er beperkingen op het gebruik van stroom. Nee, voor de epidemie kwamen er echt meer mensen. Ja, dat zien we ook op andere plekken. Ondergrondse bibliotheek hier bijvoorbeeld. Een boeken hoog opgestapeld aan beide kanten van de grot. In het midden tafels. Een stelletje zit daar helemaal achterin. De verder bijna lege grot lekker wat te drinken, thee. En ik meen daar ook een kleine alcoholische versnapering te zien. Het is te warm buiten, zegt deze vrouw. Dit is een fijne plek om lekker te kunnen keuvelen. Er is niet genoeg elektriciteit, dus overdag koelen we hier af. En dan gebruiken we s'nachts de airco in beperkte mate. We willen het milieu beschermen, zegt deze man. Als ik hier zit, gebruik ik minder airconditioning. Ja, die airconditionings verergeren de problemen nog maar eens natuurlijk. Feit dat juist mensen nu ten tijde van stroomtekorten de airco flink laten blazen. Beetje visueuze cirkel. En wat dan niet helpt is dat het niet echt aantrekkelijk is om op pad te gaan. En vanwege de COVID-beperkingen op meerdere plekken zijn spontane lockdowns afgekondigd. In een poging het cijfer van enkele tientallen besmettingsgevallen omlaag te krijgen. Maar betekent wel dat ook de grotteconomie, de ondergrondse economie, zo u wilt, leidt. We zijn hier in een hotpotgrot waar je kan vlees fonduren, zo gezegd. De keuken waar Chongqing bekend om staat, vrijwel leeg. Prachtige plek overigens wel. Ik ben blij met de airconditioning hier, zegt deze toerist. Prachtige omgeving om te eten, zegt haar vriendje. Ja, extreem pittig met alle rode pepers. Maar goed, ook op andere vlakken is het pittig voor de mensen hier, voor de toeristen aan de 4 van de pak een beet 30 tafeltjes die bezet zijn hier in de grot. Is reizen ook geen sinecure deze dagen? Ik heb delen van mijn reis moeten annuleren. Vanaf vandaag zijn er delen van de district waar we gisteren nog waren in lockdown. We zijn net op tijd geweest. Ja, het mogen duidelijk zijn. De soep wordt hier op alle fronten heet gegeten. Ja, we hebben ook een nieuw woord geleerd. De hotpotgrot. U hoort een bijdrage van correspondent Sjoerd den Daas. Gaan we naar Utrecht, want die stad bestaat dit jaar 900 jaar. En vandaag gaan mensen daarom in één dag tijd 900 Utrechtse straten zwerfafval vrijmaken. Dat is om u een idee te geven, een derde van alle Utrechtse straten. En dat is allemaal een idee van Anton Damen. En verslaggever Danny Simons die staat nu samen met hem afval op te ruimen. Danny, goedemorgen. Zit je er een beetje lekker in? Goedemorgen. Hoeveel straten moet je nog? Nou ja, we zitten er lekker in. Hoeveel straten we moeten? Nou, daarvoor moet ik eventjes met de Anton Dame, je noemde hem al, even op de app gaan kijken. Ik loop nu naast hem. Hij heeft een groen shirt aan met een Superman-logo. Maar in plaats van de S staat daar de P van Plandelman. Want plandelen, dat is de sport, hè? De pl van plastic plukken en of plastic oprapen. En het stukje andelen is van wandelen. Anton, u heeft een app bij u, hè? Ja. Dat is de PLOG-app, zo wordt die genoemd volgens mij. Hè? Dat staat dan weer voor plastic en joggen, daarvan een samenvoegsel. Hoeveel straten moeten er nog gebeuren vandaag? Moet er nog schoongemaakt worden? Nou, we hebben nog wel wat straten te gaan. Er zijn wat straten groen gekleurd, want dat doe je met die app. Die heet WePlog en die brengt een kaart van een stad is of een gebied is rood. Overal waar mensen aan de slag gaan om schoon te maken, ze zetten die app aan, dan wordt dat netjes groen ingetekend. We moeten er 900. Dus we hebben, dat is een derde van Utrecht. Dus ja, we hebben nog wel wat te doen. Maar ik vind de eerste tekenen zijn bemoedigend. Ik zie nu al dat er mensen aan de gang zijn in de stad om de stad schoon te maken. Ja, we zien al wat groene streepjes op de app. Hè. Dat betekent dat mensen lekker bezig zijn. Ja. U bent dit ook aan het doen met uw kinderen. Ik ga hier naar uw dochter toe. Dat is Eve. Hoi Eve, goedemorgen. Goedemorgen. Een handschoen aan en ook zo'n mooie grijparm. Volgens mij haal jij hier ook wat uit, hè? Een zaksteentje, want wat vind jij heel veel hier? Ja, ik vind heel veel statiegeld. Van die flesjes natuurlijk waar statiegeld op zit. Ja. Ja. En dat lever jij dan in? En hoeveel verwacht jij dan op te halen daarmee? Nou, ik heb nu 1 flesje. En ik weet het eigenlijk niet echt. Het ligt er een beetje aan. Maar een ijsje moet lukken toch aan het eind van de dag? Ja. En wij zijn niet de enigen die hier lopen. Het is een gezelschap van 4. 2 volwassenen, 2 kinderen. Er doen heel veel kinderen mee, hè, Anton? Ja, er doen heel veel kinderen mee. Ik heb ook op mijn website, op plandel.nl, heb ik een plandelbingo-formulier. Daar kun je gewoon een plandelbingo-kaart, die kun je downloaden en printen. En dan kun je ook gewoon, maakt het extra leuk om met kids te lopen. Want dan kun je kijken of je de kaart vol krijgt of dat je een rijtje vol krijgt. Want daar staan de meest gevonden voorwerpen staan daar als icoontje op. Dus plandelbingo, dat is... En mensen kunnen nog meedoen als ze denken, ik heb nog geen zaterdagbesteding. Absoluut, iedereen is welkom. Op de website op plannen.nl staat een speciaal hoofdstukje met Utrecht 900. Daar staan instructies bij ook hoe je aan die app komt en hoe je aan die plannenbingo kaart komt. Maar je kan het ook buiten Utrecht doen. Iedereen kan het doen. En al doe je het maar een kwartiertje, al doe je maar 3 stukjes, elk beetje telt.